Abrázame rapid, ya fa temps que ho sento dir. De moment, per fora encara ets fràgil, dins teu un nen petit. I sé que res no és impossible i crec que ha arribat el meu moment. És un somni que et fa lliure, és el teu cor en moviment. Cada cop tot és molt més fàcil, poc trobo el camí. De moment no puc anar més ràpid, però provaré de donar-ho tot. I sé que res no és impossible i crec que ha arribat el meu moment. És un somni que et fa lliure, és el teu cor. Aquesta era una de les fantàstiques cançons de la formació catalana anomenada Buit, es deia Cada cop. I aquesta que sentirem ara mateix pertany a l'àlbum A les Buenas i a les Males. És una de les cançons que la Rosana ens aporta, una cançó editada a principis del passat en 2009, que ara us tornem a oferir. Llegaremos a tiempo, es diu la cançó. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Pàl·lida i furiosa de l'amor. com vols anar-te'n si encara no has arribat? Però vinga, espavila't, que t'estic esperant. Narcís Parí, que em súplica. Aquesta és una de les cançons que hom pot trobar si la busca bé dins el seu darrer àlbum, Versos i acords, i a més el senzill, editat a principis d'aquest en 2010. Abans us ho havien dit, en Rosana, en Llegaremos a tiempo, i ara un petit record, perquè tot el que necessites és amor. Això ens ho cantaven els Beatles. Els Beatles és una d'aquelles formacions tan legendàries en el món de la música i que ens agrada recordar més d'una vegada. Tot el que necessites és amor, que tants anys després la seva música encara sigui plenament vàlida. És una cosa, doncs, meravellosa. Després dels Beatles, què tal si estem a l'actualitat? Perquè acaba de sortir als Estats Units el nou single d'una formació de country meravellosa, d'un trio que es diu Lady Antebellum. El nou single per aquest estiu, el que queda d'ell, de 2010, es diu Our Kind of Love. Never worried about what people say, that's right. kind of love. Skipping rocks and leaving footprints down there on the riverbank. I'm always holding hands, never making plans, just living in a moment, babe. You get me laughing with those funny faces. You somehow always know just what to say. That's right. Oh, that's right. What we got is just like driving on an open highway, never knowing what we're gonna find. Just like two kids, baby, always trying to live it up. Whoa, yeah, that's our kind of love. That's our kind of love. Tan nova com el més nou de Lady Antebellum, aquest Our Kind of Love és el més nou també de Luis Miguel. La cançó es diu Labios de Miel i la podem trobar si cerquem amb el seu àlbum del mateix nom. Como un ángel celestial, como suave brisa, llévame del corazón, vive el placer y entrégame tu amor. Tus labios de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba, estoy atrapado, cuerpo en tu caricia, cada momento. Tus labios de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba, solo necesito tu luz, tu fantasía, tu pensamiento. Oh, oh, oh. Hey, hey. Oh, oh. Oh, oh. Estallos de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba, solo necesito tu luz, tu fantasía, tu pensamiento. The DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. I'm a dance floor lover. Ain't no reason to celebrate, but you know we gon' have a ball. Champagne spilling from the wall, and I'll be partying till hella late. But I ain't worried, not at all. Just give my driver a call. Yeah, pick me up at 8 a.m. No, we ain't stopping right here. We'll take the party to the crib. Let's go. Let's make these people move. You know I need some room to do what I do. I'm about to act a fool. Turn the lights from here. Aquesta és una cançó de Kelly Rowland amb David Guetta que es diu Commander. És una cançó molt marxosa que la trobo realment interessant i que servia doncs, per escoltar i per variar una mica amb l'estil que et portàvem en aquest dia d'avui. I és que després de Kelly Rowland amb David Guetta sentirem el que ens proposa també des de l'àlbum Lo que no está escrito amb el mateix nom, en Jaime Urrutia. L'ex de Seguretat Social ens aporta aquesta cançó, Lo que no está escrito. Vamos a hablar. Aportarnos mal, aunque sea muy poquito.